الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدما نظرنا حول منهج السلف العقيدة وقرأنا بعض توجيهات للشيوخ الكبار من العلماء السلفي، اليوم نعود إلى قول المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم بن الرجاء السحيمي حفظه الله تعالى، حيث قال قلت: فمن مميزات منهج السلفي كما يلي: الأول ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. بعد يكوى تمبيتا ويكي لوبيتا كتزاما مما ينتعلق نمنهج السلف كتك عقيدة نبيا نكوزا ونشووني juu ya swala hilo kama tulivyomuona Imam al-Barbahari. Pia vile vile tukaangalia taaliki alizoziweka Sheikh mwenyewe na nukuu alizonukuu kwa salaf wenyewe kama Umar bin Khattabi. Leo tunarudi katika kauli za mtunzi wa kitabu hiki Kun Salafiyan ala al-Jadda al-Doktor Abdusalam bin Salim ابن رجاء الصحيمي حفظه الله تعالى. أنا سيما قلت بعد كنكو هايو سسا نسيما ميمي سسا. فمن مميزات منهج السلفي ميونغوني ما في بامبانوزي في مفومو ووي ما لتنقولي أهل السنة والجماعة ونا في بامبانوزي معلوم التميز أمر مهم جambo la upambanuzi. Kujiweka wazi katika manhaji hii ni jambo la msingi mno, muhimu sana kwa Muislamu kuwa na tamayuz. Lidhalika qala musannif famimumayizatu manhaji salafi al-awwal vipambanuzi vya manhaji hii manhaji salafi. Cha kwanza thabatu ahaluhu ala alhaqi, ni kuthibiti watu wake katika haki, si kuyumba katika jambo lolote linalohusiana na mfumo ambao huo utampambanua mtu aliyomo katika dini na mtu aliyokuwa nje ya dini. Na dini yenyewe ni ile ambayo wamefahamu, wakaiishi, wakaitumikia wale waliotutangulia katika umma huu. Basi vipambanuzi vyake, thabatu ahluhu ala alhaqi, watu wanaojinasibisha na wema waliotangulia utawaona wamethibiti katika haki muda wote, katika kila jambo. Lile la batil wataliwacha, lile la haki watashikamana nalo. Hii ni alama kubwa ya kumpambanua nani salafi, nani munharif, aliyopenda alikwenda upogwe. Na hili jambo litatambulikana kwa hivi vipambanuzi. Cha kwanza, thabatu ahluhu ala alhaqi, ni kuthibiti watu wa manhaji hii ya salafi katika haki. Wa adami taqallubihim, na kutokuwa wageukaji geukaji vigeugeu, kutokuwa mara aonekana mtu yuko hivi, mara akaonekana vingine, mara upande fulani akiwa na watu fulani anaonekana hivi, mara akijitanganya na watu fulani anakuwa hivi. Hili jambo ni kama hiya adatu ahlul ahwai, ni kama walivyo na ada watu wanaofuata matamanio ya nafsi. Siku zote mtu anaoishi kwa matamanio ya nafsi, ahlul ahwa, ni kama vile unavyomuona kinyonga vile. Akiwa katika ardhi ya jangwa atakuwa ni tofauti, akiwa kwenye kijani kibichi atakuwa ni tofauti, akiwa katika hali fulani, ili mradi rangi ya kila mahala atataka kujichanganya nayo. Watu wanaopenda matamanio ya nafsi yao na wanatanguliza matamanio yao, siku zote hawatambuliki kwa hakika, hawana istiqama fulani kwamba hawa sasa wanatambulikana kwamba hawa ni watu fulala la la la. Siku zote akikaa na wasalafi atataka kujoin, ajichanganye mule na manuzungumzo yake, na pengine hata mandhari yake ile thakafa ya kisalafi ataangalia, ataona masalafi kumbe wako hivi, basi naye atajipamba namna hiyo, kiasi mtahisi mwenzenu kabisa. Kumbe ukimkuta katika kundi la wengine katika munharifina, huko ndo utahisi amebobea hasa, na pengine mpaka utajiuliza lini alishakuwa salafi huyu mtu. Basi kipambanuzi hiki ni kipambanuzi cha kwanza ambacho ni muhimu sana mtu kukijua. Thabatu ahluhu, ni kudhibiti watu wake. Kila utapomkuta mtu, hawi mtu kwenye familia yake ikamchota familia, kiasi ukimkuta nyumbani kwao kwenye family akawa amejiweka katika hali ya kikabila la kimila na vitu kama hivyo, la, huwezi ukamkuta hivyo, bali utamkuta katika mandhari yake ile ile ya usalafi katika familia. Wakati huo huo katika mitaani, majamaa na marafiki, pengine kusoma pamoja katika skuli na mengineyo, sekondari na hivi, na huko ndiko ambako hufika mtu akazidiwa mtu na maarifa, akazidiwa mtu na msimamo na kujipambanua kwamba yeye si vile alivyokuwa shuleni katika O level au A level au katika diploma huko katika kutafuta advance, sivyo hivyo, kwamba mtu anataka kuwajulisha siko hivyo tena nilivyokuwa kipindi hiko, mimi sasa ni mwingine kabisa, bali akawa mlinganizi kabisa, kuwalingania watu aliyokuwa nao kipindi fulani, akawaita katika hali iliyokuwa nzuri, kuwaita katika haki ambayo ameishikilia yeye, anaonekana na kujipambanua wazi kwamba amesimama katika haki. Hivyo hivyo hata mlango wa da'wa katika ulinganizi, mtu anatakikana athibiti katika haki tu, sio mara asikikane awasifia baadhi wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Utasikia wakati fulani mimbari zingine zinatingishika na neno la salafi linakuwa mdomoni na wanachuoni wanapambwa, huyu Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani huyu ndiye Bukhari wa zama zetu, katika kitabu chake Jami'u Sahihi na kadha na basiri, mradi atafanya mbwembwe zote kuonyesha anajua wanachuoni wa kisalafi na kuwanukuu kauli zao na kutamka neno salafi, kiasi mpaka mjinga atajua, ah, basi husuda tu, mbona huna salafi mwenzao. Lakini kwenye dawa yake hiyo hiyo haendi mbali bana, kidogo tu utasikia kaingia tayari jiji la Dar es Salaam, hujui kumuuliza mama wameishi kuhamahama, sio nakana kahama zamani kashaingia kwenye Dar es Salaam na watu wake na kumuuliza mama na vitu kama hivyo, wewe si ndio yule uliokuwa unasema Bukhari wa umma huu, Muhammad Nasruddin al-Albani na majahat salafi na kadha na kadha, kumbe Wewe ni mwanajamii tosha mtu wa kujichanganya na kila aina ya vichepo wakati mwingine. Ulinganizi gani huu? Mtu akasimama katika hali kama kinyonga, hajulikani amesimama na mawakifu gani katika da'wa yake. Basi hii ni alama ya kumjua mtu anayekwenda na matamanio ya nafsi. Kwa nini? Kwa sababu ataonekana anahitaji manhaji salafi wakati fulani, lakini watu fulani ataonekana kabisa amekaa kitako na katika mimbari fulani akionyesha wazi wazi kuinanga manhaji hii na watu wake. Hakuna aya ambayo sisi tumeamuriwa sisi na Allah tuwe masalafi. Ewe Islamu, ni aya gani ambayo imekuja kutuambia sisi tuwe masalafi? Je, katika Qur'ani ile aya katika sura Hajj, wajahadu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum salafiyin. Wa Islamu, kama sio semeni la, huwa sammakum salafiyin, la, huwa sammakum ikhwaniyin, la, huwa sammakum shafi'iyin, la, huwa sammakum basi atahitaji we, lakini mlengo anaolenga salafi, kuonyesha kwamba aya hii ni raddi kwa wale wanaojinasibisha na salafu saleh. Anaonyesha kupiga raddi mtu huyu, bali anaonekana wazi kutuhumu manhaji salafi inavunja umoja wa watu, kwamba watu wako kitu kimoja, halafu hawa masalafi wanataka kuvunja umoja kwa kuleta istilahi ya majina katika safu ya Waislamu. Ubadilikaji wa sampuli hii ni wazi alama ya kuonyesha hii ni ada ya ahlul ahwa, kama anavyosema hapa Sheikh, sabatu ahluhu ala alhaqi. Hili jambo ni gumu sana, lakini ndilo linalochukua alama kubwa sana ya kumjua nani salafi. Wa adami taqallubihim, na watu wa haki siku zote salafi hawajibadilishi, hawapinduki, hawawi vigeugeu. Baadhi ya nyakati iko hivi, kama tulivyotoa mifano mbalimbali hapa. Basi kipambanuzi cha kumpambanua nani salafi, wewe tazama mtu katika hali yake, hata ile sakafa yake tu, identity yake. Si wakati fulani apurua ndevu, wakati mwingine azipruni, azitengeneza timbalendi, wakati mwingine apiga, wakati mwingine anajikuta anaingia katika mavazi yale ya vijana wa kisasa. Na yote haya hakuna isipokuwa ni kufuata hawa nafsi. Qala Hudhaifa li Abi Mas'udi, amesema Hudhaifa kumwambia Ibn Mas'udi, Abi Mas'udi anasema inna ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wat-talawun fi ad-dini fa inna deena Allah wahid. Anamwambia Hudhaifa kumwambia Abi Mas'udi, hakika ya dalala siku zote utaipambanua. Vipi? An ta'rifa ma kunta tunkir, ni kuyafahamu yale uliokuwa ukiyachukia ukayatambua na kuyaingia upya, ukayarudia mambo uliokuwa unayachukia huko nyuma. Watunkir, na ukayachukia ma kunta taarifu, yale uliyotambua katika haki ukayachukia vile vile. Wa iyaka, basi ole wako Muislamu, watalawunu fi dini, na kubadilika kuwa kigeugeu katika dini ya Allah. Fa inna dina Allahi wahidun, bali hakika dini ya Allah tabarak wa taala ni moja, haijawahi kubadilika wakati wowote ule. Maneno muhimu sana haya. Lakini vile vile anasema mwanachuoni mwingine, kama anavyosema Sheikh Abdul Salam, waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sasa anazungumza mwanachuoni mkongwe Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah al-Harran. Anasema wa bil jumla, na ukitaka msimamo wa kiujumla, ukitaka kufahamu msimamo uliochukua hali ya kiujumla, fathabatu wal istiqrari fi ahli alhadithi, ni kuthibiti na kutulizana ukawa wewe na moja kwa moja umegandamana na watu hadithi wa sunna na kujipamba na mwendo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adhaafu ma huwa inda ahlul kalami wal falsafa. Haya ni mambo ambayo yanakwenda kinyume kabisa tena kwa upeo mkubwa na yale walionayo watu wa falsafa na watu wa maneno, kinyume kabisa kuthibiti na kustakiri kwa watu wa hadithi na sunna ni jambo ambalo linampambanua mtu akatambulikana kwa mali salafi. Wakala aiban akasema vile vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, inna ma inda awamul muslimin, hakika yale yaliyopo ndani ya watu wa kawaida sana katika Uislamu, ordinary people, haya mambo wa ulamaihim na wanachuoni wao muslim scholars walioko katika hali fulani ya kutambulikana kwa unyonge wao ahlu sunna wa jamaa kwa kulekwa kwao katika pote linaloonekana dhaifu ahlu sunna wa jamaa, basi hawa ordinary people, watu wa kawaida, ukitaka kuwapima na muslim scholars waliokwenda shule katika upande wa hadithi na ahlul athari, watu ahlu sunna wa jamaa, min almaarifa wal yaqini wat tumaanina wal jazm bil haqqi, utawapambanua kuwa huyu ni mwanachuoni wa ahli sunnah wal jamaa na huyu ni wa kawaida kutokana na vile ambavyo wanavyojitambulisha wenyewe. Anatambulikana mtu waziwazi kwamba huyu mtu yupo katika dini, wal yaqini, na ana yaqini hasa katika dini yake, wat tumaanina, na ana utulivu hasa, hana kuyumba, huyu mtu wa haki, wa bil haqqi wal qawlu thabit, na pia vile vile wal jazmu bil haqqi, na kulazimiana na haqqi wal qawlu thabit, na kauli zake zikawa ni zile za ukweli zilizosimama zilizothibiti, wal qat'i bima hum alayhi amru la yunazi'u fihi illa min illa man salabahu Allahu al aql wad din. Hi ni katika ujumla anaozungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Innama inda awamul muslimin, hakika yale ambayo yanatambulikana kwa watu wa kawaida katika Waislamu, ordinary people, wa ulamaihim, na wanachuoni wao ahlu sunnah wal jamaa. Sasa ukitaka kupambanua hawa ni wepi na hawa ni wepi, basi wewe angalia katika mambo yafuatayo. Kwanza ni maarifa ya kutosha. Mtu akiwa ni alim min ahli sunnah wal jamaa, amesimama katika haki, anakuwa na maarifa ya kila jambo, siku zote analikagua kwa dalili, wal yaqini, na analifanya jambo akiwa na yaqini kabisa kwamba hili jambo ndani yake ni ibada kwa kudhibiti asabil adilla, wa tumaanina, na utulivu katika dini yake, hayumbi yumbi wakati fulani ukamkuta hivi wakati mwingine hivi, wal jazmu bil haqqi, na kulazimiana katika haki kwa hakika, wal qawlu thabit, na kauli zake ni zile ambazo huwezi ukakuta pengine amezungumza kulihalalisha la haram, wakati mwingine ameliharamisha lile la halali, huwezi ukamkuta isipokuwa wal qawlu thabit, mda wote kauli yake ni thabit, hata kama haki itakuwa inamkandamiza yeye mwenyewe katika madhaifu alionayo, ataizungumza vile vile mtu wa haki ahlu sunna wa jamaa, walqat'i bima hum alayhi, na yale yaliyo ndani ya safu yao moja kwa moja ni watu ambao wanayapasua katikati moja kwa moja, linawekwa wazi alqat'i, linakatwa jambo waziwazi kwamba jamani kuna munharifu katika safu yetu fulani baada ya kunasihiwa na kadha na kadha, basi ni waziwazi bima hum alayhi, kwa yale mambo yaliyopo ndani yao, la yunazi'u fihi illa man salabahu Allahu al-aql wad-din, hatoleta balbala na tanazui katika safu ya salafi saleh, illa man salabahu Allahu, isipokuwa yule ambaye tayari Allah amekwisha mpondoa akili yake na dini yake imekwisha kuwa upogo, huyo sasa ndiye atakayeleta balbala na tanazui katika safu ya alisunna wal jamaa, wa illa ma'rifa wal yaqini wat tumanina wal jazm bil haqq wal qawl thabit والقطع بما هم عليه امر لا ينازع فيه الا من سلبه الله العقل والدين وهذا هو hakuna munazaa, hakuna mudahana, hakuna chochote katika muda, haya yote yamewekwa wazi na safu ya ahli sunna wal jamaa, hawi yoyote katika watu waliopo ndani ya sawa sawa ni am mtu wa kawaida mtu ami, ami wa kawaida tu, au ni alim min ulama ndani ya safu ya salafi, ni mtu anatakikana ajue kwamba humo ndani ni kauli za sawa sawa tu. Ataambiwa mtu walqat'i bima hum alayhi amru, na jambo lililokuwa linatakikana liwekwe wazi katika safu ni kukata moja kwa moja kwa kufata misingi ile ya salafu saleh, kwamba mwenzetu fulani kanasihiwa kwa muda fulani, ana jambo fulani, hili jambo mauqifu ya salafi ni kadha, walqat'i بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. قول الثاني فإنه كني قول يفيري يا شيخ أمبايو نكتك مميزات المنهج السلفي في بمبانوزي فيكم تمروا أنتو أليتوليزانا كتك منهج السلفي وكاوهي هوركم يتسلفي نكم تمروا كما نسلفي ميونغوني مايو. Anasema wa mimumayizatihi aidan, na katika vipambanuzi vya manhaji hii pia vile vile, itifaku ahlahu ala al-aqida. Hiki ni kipambanuzi kingine kikubwa mno, ni kukubaliana wote bila kuwa na tofauti baina ya fulani katika salafi na fulani katika salafi. Al-itifaku ala ahlahu ni kukubaliana watu waliomo ndani ya manhaji salafi, ala al-aqida, katika msingi wa aqida. Hili ni jambo masalafi wamepambanuka vizuri mno, wanachuoni wakongwe wa manhaji hii kama ulama min al-ulama as-salafi a'immatul huda al-ma'rufu bi a'immatuna al-arba'a Abu Hanifata wa Maliki wa Shafi'i wa Ahmad bin Hanbal, wote hawa عندهم اتفاق على العقيدة وانا اتفاقيا موجة وموجة مئة في المئة كتيكا اتكادي هكونا تفوت بين ياو نهوني مسنجي ميونغوني ممسنجي يكتنبوه ناني كتولزانا ناني انا لايك ناني انا فيت كتيكا منهج السلفي هوني مسنجي ومكوا wenye kuelezwa mambo haya kupitia nukuu mbalimbali zinazotoka kwa wanachuoni wetu waliotangulia, hususan kuwaelezea maimamu wetu wanne. Angalia anavyozungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika lamia yake kuhusu maimamu namna gani walikuwa na itifaki katika akida. Kaeleza akida yake katika lamia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kujieleza kwa wale wanaouliza akida yake. Akasema katika lamia yake, ya saili am madhhabi wa aqidati ruziqa alhuda man lilhidayati yasalu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kulluhum li madhhabu wa mawaddata alqurba biha atawassalu. Anasema hubbu sahabati kulluhum li madhhabu wa mu'addata alqurba biha tawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinna as-siddiq minhum afdalu wa aqulu bil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karim al-munzalu wa anasema wa uqirra anasema je wa aqulu bil qur'ani ayatuhu wa aqulu bil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karim al-munzalu. Anakwenda na abiyati zake mpaka anafika kwenye beti sasa zinazowahusu maimamu. Baada walmu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila samai bi ghairi kayfin yanzilu wa uqirru bil mizani wal hawdhi alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Ndipo anakutana na maneno sasa ya maimamu, hadha i'tiqadu الشافعي ومالك وابو حنيفه ثم احمد ينقلوا. amewakusanya wote maimamu wanne hapo katika abiyati zake. هذا اعتقاد الشافعي وهي اعتقاد niliotoka huko juu mpaka nafika hapa mwisho nasema hii itikadi nilizokupeni moja baada ya nyingine kuhusu maswahaba, kuhusu Qur'ani, kuhusu kumuona Allah, kuhusu mizani, kuhusu haudhi, kuhusu adhabu za kabri, kuhusu kadha, yote kwa ujumla wake, hadha itikadu Shafi'i wa Maliki, Zote hizi ni itikadi za Imamu Shafi'i pamoja na Imamu Maliki wa Abu Hanifata pamoja na Imamu Abu Hanifa thumma Ahmad yunqalu, kisha Imam Ahmad hakwenda nao tofauti. Imenukuliwa kwamba wote wamekubaliana na wale wanaofuata njia yao, famanitaba sabiluhum famuwafaku, yoyote atakayefuata njia yao basi atakuwa amewafikiana na haki. Wamanibitadata, na yoyote atakayezua sasa akenda kinyume na itikadi sio kwa ya hawa, fama alaika muawalu, basi ni nani atakayekuwa wewe mwenye kukuokoa pindi utapokutana na adhabu inayotokana na wewe kwenda upogo katika akida? Dalili kwamba watu wa haki siku zote al-ittifaqu ahlahu ala al-aqida, wanakubaliana katika misingi ya akida, hawakhtilafiani kwa hadhi kwa hakika, kama anavyosema shekhe hapa, wa mimumayizatihi, na miongoni mwa vipambanuzi, wa mimumayizatihi, na miongoni mwa vipambanuzi vya nini, vya manhaji salafi aidan, vile vile al-ittifaqu ahlahu, ni kukubaliana kwa watu wake ndani ya salafu ala al-aqida, katika aqida moja ya itikadi, na itikadi ni msingi, watatofautiana katika furu'u tu, wa adam ikhtilafihim, na kutotofautiana kwao ma'tilafu zamani wal makani, pamoja na kuwa wanatofautiana katika maeneo, wanatofautiana katika zama, nyakati za nyakati fulani sio zama, sio sawa sana na zama fulani, lakini wale wa zama zile na wale wa zama hizi muda wakuwa ni masalafi, utawakuta itifaki yao ni moja tu, kama chungu, kama ndugu moja, kama mmoja mama mmoja katika akida. Watu wa kale kadiman na watu wa sasa hadithan, wote itifaq ahlahu ala al-aqida, wamekwenda wote parare sawa sawa sambamba katika aqida, wa adam ikhtilafihim, na kutofautiana kwao ma ikhtilafi zamani wal makani, pamoja masalafi hawawezi wakaishi sehemu moja wote, la wataishi sehemu tofauti tofauti, lakini yule wa kule na huyu wa hapa kitu kimoja katika akida, wa zamani na zama vile vile, wale wa zamani na wale wa sasa, wote kwa ujumla utakuta kitu kimoja katika akida. Athalith, kipambanuzi cha tatu, wa annahum a'lamu an-nas, na kwamba wao ahli sunnah wal jamaa ni wajuzi zaidi miongoni mwa watu, bi ahwali nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa zile hali alizokuwa nazo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wa af'aluhu aqwaluhu, na vitendo vyake pamoja na maneno yake, watu wanaojinasibisha na wema waliotangulia siku zote ndio wajuzi zaidi wa kujua hali zote zilizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam, i'tiqadan af'alan aqwalan akhlaqan, zote kwa ujumla utawakuta ahli sunna wal jamaa minhu hadhul awfar, wa a'zamuhum tamayuzan baina sahih baina sahihiha wa saqimiha, na ndio watukufu wao katika kupambanua yale yaliyo sawa katika dini na yale yaliyokuwa sio sawa katika dini, vitu vilivyokuwa vizima na vitu vilivyokuwa vibovu. Hawa ahli sunna jamaa ndio waliokuwa ni wajuzi wao zaidi, lidhalika fahum ashaddu an-nas hubban lisunnah, bas utawakuta ahli sunnah wal jamaa ndio waliokuwa wingi zaidi katika kupenda mwenendo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kujipambana sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wa ahrasuhum ala ittiba'iha, lakini pia utawakuta wanapupa mno katika kufuata sunna za mtume Muhammad, wa aktharuhum mawalatu li ahliha, na ni wengi zaidi, wengi zaidi katika kuwapenda watu wa sunna. Hawi mtu katika salaf ila kikutana na mtu sawa sawa anamjua hamjui, ili mradi tu mtu ameingia amejiweka sawa sawa, yuko sawa sawa katika manhaji hii, basi atampenda ndugu yake kitu kimoja. Katika hili yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fa innahu mata kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam akmalu al-khalqi wa a'ma wa a'lamuhum bil haqa'iqi wa aqwamuhum qawlan wa hala, hakika kipindi ambacho amekuwa mtume ni mkamilifu mzuri wa tabia na mjuzi zaidi wa haki zote, na vile vile aliyokuwa mwingi zaidi wa kusimama vyema katika kauli zake na hali zote, basi lazima ayakuna a'lamu an-nas bihi a'lamu al-khalqi bidhalika, lazim an yakuna a'lamu an-nas bihi a'lamu al-khalqi bidhalika, basi italazimika wawe wale watu ambao wanajua zaidi. Lazima an yakuna a'lamu an-nas bihi, basi kuna lazimika watu nao vile vile wawe wanatambua vizuri kumtambua Mtume صلى الله عليه وسلم a'lamu al-khalqi bidhalika, kwa ajili ya kujua tabia zake katika hali yake. Wa an yakuna a'zamuhum muwafiqahu lahu, na ili watu hao wakishajua hivyo wawe ni watukufu katika kuafikiana naye Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Wa iqtida'u bihi afdalul khalqi, na kumjeza pia vile vile huyo mtume, kwani yeye ndio mbora wa viumbe. Yaani Mtume صلى الله عليه وسلم amepambika na tabia zilizokamilika, basi lazima watu wajilazimishe kujipamba hivyo na wawe wajuzi wa kujua tabia zake Mtume, ili vipi wawe watu a'zamuhum muwafiqahu lahu, wawe ni wabora zaidi kwa kule kuafikiana na Mtume na kumgeza vile alivyokuwa Mtume, ambaye yeye ni afdalul khalqi, ni mbora katika viumbe. Arabi qawli yanne i'tiqaduhum i'tiqaduhum anna tariqata as-salaf as-salih hiya al-aslam, itikadi yao ahlu sunnah wal jamaa kwamba njia, mfumo, mwenendo, system nzima ya wema waliotangulia ndio mfumo, ndio system iliyo salama katika maisha ya kidini ndani ya ulimwengu huu, na hayo ndio yatakomfanya awe salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hii ndio itikadi ahlu sunnah wal jamaa wal a'lam wal ahkam. Lakini pia itikadi yao salafu salih ndio wajuzi mno wa dini hii, wal ahkam, na ndio ambao wamelaik wame practice vizuri hukumu zake, hukumu za dini hii wamezi practice vizuri salafu salih, wajawema walitangulia masahaba na wengineo, tabiina na tabi'i tabiina. Hii ni itikadi ahli sunna wal jamaa, la kama yada'ihi ahlul kalami, si kama wanavodai watu wa falsafa, anna tariqati salafi aslam, kwamba njia ya wema wale masahaba na tabiina ni salama ndio, lakini wa tariqati alkhalafi a'lam wa ahkam, na njia ya waliokuja baadaye na yenyewe ni njia ino yenye ujuzi zaidi na hukumu zimesimama. Hawa ni watu wa falsafa, wanasema hum rijal wa nahnu rijal, qawlu al-batil. Hii ni kauli batili kabisa ambayo haitakiwi kuzingatiwa, bali kauli ya ahlu sunna wal jamaa i'tiqaduhum anna tariqata as-salaf as-salih hiya aslam wal a'lam wal ahkam, yote wamekusanya salafu salih. Na kwa maneno hayo ya ahlu kalami, qad radda shaykh al-islam hadhihi hadhihi al-qarya faqal, amekosoa shaykh al-islam hadhihi alfirya, kundi hili, faqal, akasema shaykhul islam, laqad kadhabu ala tariqa as-salaf wa dhallu fi taswibi tariqati al-khalaf, hakika wameongopa kuzungumza yale ya njia ya salaf, kujifanya wanasema anna tariqati as-salaf aslam. Hapana, hao wameongopa kuizungumza njia ya salaf kwamba ni aslam, hilo wameongopa, hawaitakidi hivyo kamwe. Wadallu fi taswibi tariqati al-khalaf, na wamepotea kuisahihisha njia ya watu waliokuja baadaye kwamba na yenyewe ni a'lam wa ahkam. Fajami'u baina al-jahli bi tariqati salafi bil kadhibi alayhim, wamekusanya baina ya ujinga katika njia ya salafi na uongo walioupambia katika njia ya salafi, wamevikusanya pamoja wakavitoa katika maneno ya katika, wakamwaga katika umma maneno yao. Wa baina aljahli wadhalal, na baina ya ujinga wao na upotovu wao, bitaswibi tariqati alkhalaf, kwa kulinganisha njia ya wema waliotangulia na njia ya, we, ya wale waliokuja baada yao, yani alkhalaf waliokuja mwishoni mutaakhirin, haiwezekani njia yao na fahamu zao zikawa sawa na fahamu za watu wa kwanza. Hili ni jambo anaradi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Al-khamis wa min mumayyizatihim, na miongoni mwa vipambanuzi vyao ahli sunna wal jamaa, hirsuhum ala nashr al-aqida as-sahiha, ni pupa yao katika kueneza itikadi sahihi wa dini al-qawim, na dini iliyosimama barabara, iliyokuwa haina chembe ya mambo yanayotokana na matamanio ya nafsi au uzushi, yote hayo yanawekwa pembeni, wanaeneza akida iliyokuwa salama na dini iliyokuwa imesimama barabara. Wataalimi nnasi wanasuhihim, na wamebobea katika kuelimisha watu, lakini pia na kutoa nasaha mbali mbali, waradda ala almukhalifina walmubtadiina, na kuwa kosoa, kuwa pigia rududi wale waliokuwa ni wamekhalifu njia ya haki na wazushi wote kwa ujumla. Na ndiyo maana ikawa kila kwenye mnasaba wa kuwaweka sawa watu, basi wanapigwa radi na kurekebishwa, kuelekezwa, kukosolewa katika yale waliokwenda upogo. Huu ndiyo mwendo na ndiyo kipambanuzi cha kumtambua nani salafi, nani mtu wa bid'a. Huu msingi ni msingi unatakikana watu wa ushike, wajue ni sehemu ya tamayuz. Ni sehemu ya tamayuz, ni msingi. Ndani yake kuna jambo la alwala walbara. Watu watakikana wazindukane juu ya hilo. Na haiwi kupakana pakana mafuta kwa mgongo wa chupa, mtu akawa amepinda, ikawa kumrembea rembea na kumziba ziba na kumfumba fumba. Huu sio msimamo wa salafi kwa hakika. Msimamo sahihi wa salaf, harsuhum ala nashr aqidati sahiha wa dini alqawim wa ta'limi an-nas wa nasihihim, lakini warradd ala al-mukhalifina wal-mubtadi'ina. Msingi wa nasaha uko pale pale, kumuelimisha mtu na kumnasihi awalan. Na pia vile vile baada ya msingi huu, ukiwa umekamilika msingi huu, umefanywa kwa uadilifu msingi huu, hapo ndipo nafasi ya rududi inapokwenda. Na hili jambo inafaa watu waliomo ndani ya manhaji salafi wafahamu kwamba msingi huu si msingi wa ujub, kwamba wajiona masalafi kwamba wao ndio wako sawa kuliko wengine, wao ndio wasafi kuliko wengine, wao ndio hawana madhambi kuliko wengine, wao ndio watu wa peponi kuliko wengine. Watu wakielewa hivyo, wameelewa kinyume kabisa na msingi huu ulivyo. Huu msingi haupo kwa ajili ya watu walioko nje ya salafi tu peke yake, bali mtu hata kama yumo ndani ya manhaji salafi, huu msingi umo ndani yake katika kumwelimisha. Kwani ni wangapi wangapi tuliomo ndani ya manhaji salafi twajifunza aqida sahiha na kujifunza dini iliyokuwa kawim imesimama barabara? Ni wangapi wangapi tuliomo ndani ya safu salaf tunakaa madarasani kujifunza kwenye msingi wa taalimu nnas? Ni wangapi wangapi katika safu ya salaf wananasihiwa baada ya kuonekana wanazalati? Ni wangapi wangapi katika safu ya salaf wanapigwa rududi katika zile mikhalafa walionayo? Haiwi kwa wale tu walio nje ya safu ya salaf ikawa ndio wanajiona wao ndio wanashambuliwa peke yao, kiasi wakaanza kuleta tuhuma masalafi wao, wajiona ndio wako sawa, wao pepo ndio ya kwao, wao ndio kadha na kadha, wao ndio walokole, wanajiita firqatun najia walokole katika dini yetu. Hapana, mmeelewa vibaya. Takaeni chini mpate kuelimishwa vizuri. Msingi huu haujamsalimisha hata mtu aliye ndani ya salafu sale. Atanyooshwa mtu moja kwa moja iwapo atakuwa amekwenda upogo, hata kama anatambulikana miaka na mikaka yumo ndani ya safu ya salafi, hatofanyiwa mudaha na mtu kwa sababu ajulikana na usalafi. Muda wa kuwa amehalif amekhalif misingi, basi kanuni hizi zitafuatwa. Kanuni gani? Kwanza ataelimishwa, pili atanasihiwa. Atapogoma sasa mtu akabaki na msimamo wako, msimamo wake ule ule, basi hapo radi juu yake itakuja vile vile. Hakuna zaidi ya misingi hii kusimama kwa kila yule ambaye inamstahikia misingi hii kusimama juu yake. Tayib. Kwa hivyo wa min mumayyizatihim hirsuhum ala nashr al-aqidah as-sahiha, ni pupa yao katika kueneza itikadi sahihi wa dini al-qawim, na dini iliyokuwa imenyooka barabara. Wa ta'limu an-nas, na kuwaelimisha watu wa nasihim na kuwa nasihi vile vile. Wa raddu ala al-mukhalifina wal-mubtadi'ina, na kuwa nyoosha na kuwakosoa wale sasa waliopinda na uzushi wakauleta katika dini. Watu walikuwepo katika jilsa na majlisi za shuyukhu kibar kama Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman, lakini pia Sheikh Muhammad Nasuddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, lakini pia Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazi, lakini pia Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymin rahimahumullahu jami'a, na pia vile vile shuyukhina al-mu'assirina al-hadirina wote vile vile wana wanafunzi wao chungu nzima waliopo. Lakini ndani ya safu wakapatikana watu katika jilsa za mashehe wakubwa hao tuliowataja, watu wakapinda bana, na huu msingi ukasimama kwao.

hafai kijana huyu. Hii ni katika misingi ya, ya kupambanua aqida sahiha wa dini alqawim wa ta'limi an-nas wa nasihihim wa raddi ala al-mukhalifin wal mubtadi'ina. Huu ni msingi wa kupambanua nani salafi, nani ambaye amepinda munharif. Asadis ya mwisho ni wasatiyatihim baina al-firaq, ni kwamba ahli sunna wal jamaa wao utawakuta ni kati na kati baina ya makundi yaliyopinda. Kama upande wa kulia kutakuwa kuna mujibira, upande wa kushoto kutakuwa na kadaria, fa ahli sunna wal jamaa wasatiya bainahuma, utakuta ahli sunna wal jamaa wanasimama kati kati ya makundi yaliyopotea, kati kati ya makundi yaliyopotea. Hivi ndivyo ambavyo po kati na kati, la yamilu, la yamiluna anil haqi, la ila ghulu wala ila jafa, bal yatawassatuna wa yatadiluna baina dhalik. Na haya amekusha pita zamani huko kwenye mukaddima Sheikh Abdul Salam bin Salim bin Rajah Suhaimi, na hapa ni sehemu ndogo tu ya kujifunza, ya kujikumbusha yale ambayo tayari ameshayaweka wazi zaidi huko nyuma. Mtu afanye murajaa atakutana na maneno mapana zaidi katika mukaddima wake, mwanzo wa mukaddima wake. Sasa عبد السلام بن سالم بن رجاء الصحيحي حفظه الله انا منكوشه كل اسلام بن تيميه نسيما اهل السنه في الاسلام بس اهل السنه وكتاك كواجوا في الاسلام ketika uislam jinsi walivyokuwa ahl sunna baina ya makundi yaliyopinda yale yenye hulu na yale yaliyo na jafaa ka ahli alislam baina almilal, ni kama vile ukitaka kuangalia mfumo wa uislamu mzima baina ya dini nyingine, dini ya Kiislamu na dini nyingine utakuta ima kuna dini fulani inahulu kama walivyo Mayahudi, dini nyingine inajafa kama walivyo Manasara. Basi katika dini hizi mbili, dini ya Kiislamu utaikuta iko kati na kati, haina hulu wala haina jafa, bal itakuwa ni kati baina ya makundi hayo. Tafuta na dini nyingine yoyote, ima utaikuta na hulu, ima utaikuta na jafaa, utaikuta dini ya Kiislamu yenyewe. Basi mfumo wa dini ya Kiislamu na dini nyingine, ukikuta jinsi na ambavyo dini ya Kiislamu haina itifaki na dini zingine zote za batil katika batili zao, basi ndio sawa sana ahli sunna haiwi sawa na makundi mengine katika safu, katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika inhirafu zao. Sawa sawa inhirafu ya hulu au inhirafu ya jafaa, ahli sunna wa jamaa na wao utawakuta ni wasatia. Waqala aidan, na amesema pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fahum wasatu fi babi asma'illah, bas ahli sunna wa jamaa wako kati na kati katika itikadi zao, fi babi asma'illah, katika mlango wa majina ya Allah, baina ahli ta'til wal jahmiyah, baina ya watu wa ta'til na jahmiyah utawakuta ahli sunna wa jamaa wao wako kati na kati. Ta'til ni watu gani? Jahmiyah ni watu gani? Ta'til ni watu, ni wale ambao wanapinga kabisa, ni wapingaji kabisa hakuna kitu kinachoitwa majina ya Allah tabaraka wa taala, wanapinga 100%. Aljahamia, hawa watu wa Jahamu bin Safwan ni watu ambao wao wanapinga, na wao itikadi yao wanasema kwamba Allah hana majina na wala hana sifa. Jahamia hao, hili ni kundi moja. Ta'til na Jahmiyah kundi moja. Wa ahlu tamthil wal mushabaha, hawa wanapinga wako kundi lao, lakini na wale wanaothibitisha at-tamthil, wanathibitisha majina ya Allah tabarak wa taala, wanayafananisha sasa, wanayafananisha na sifa, wanayafananisha na viumbe. Wal mushabaha, na wale wanaoshabihisha kwamba sifa ya Allah ni kama wanashabihisha. Sasa kukubali kwao sifa za Allah, majina ya Allah na sifa zake, ikiwa imeingia na tashbihi ndani yake, hii ni inhirafu nyingine. Sasa ahlu ta'til wal jahmiya ambao wote ni wapingaji, wa ahlu tamthil wal mushabaha ambao wote ni wathibitishaji lakini ndani yake wanathibitisha kwa tamthili na tashbihi, ahlu sunnah wa jamaa wako katikati. Wao wanakubali majina ya Allah tabarak wa taala, wanazikubali sifa za mtume, sifa zake Allah tabarak wa taala, lakini biduni tamthili wala tashbihi wala ta'tili wala tahrifi wala takyifi, haya yote wanayaweka kinyume, wanayaweka mbali, hayahusiani na sifa za Allah tabarak wa taala. Utawakuta wamekaa katikati makundi hayo, wa hum wasatu fi babi af'ali Allah taala. Na pia vile vile ahlu sunnah wa jamaa wako kati na kati katika mlango wa rububia af'ali Allah taala, baina alqadariyya waljabariyya, kama tulivyozungumza mwanzoni. Alqadariyya ni wale ambao wanapinga kabisa jambo la kadari, wanasema mwanadamu anakadiria vitendo vyake, matendo anayakadiria mwenyewe, Allah hakuumba vitendo, hakuna kitu kinachoitwa Allah kukadiria mambo kwa waja, atakuwa anawaonea waja wake, awe anajua kabisa mtu atazini alafu amwadhibu, haiwezekani, na vitu kama hivyo. Hawa wanapinga kabisa kadari, bali Allah anajua matendo ya waja pale yanapofanyika. Pale ambapo mja anafanya tendo fulani ndo Allah anajua. Hivi tunapozungumza darasa hii, Allah huko azali alikuwa hajui kama leo Abu Najashi atakaa mbele na atakaa katika musalla watandika, atafundisha somo la akida la manhaji kwa wanafunzi walioko katika musalla, na kama hili jambo hakulijua. Eti tu ni tulipoanza hapa inna alhamdulillah na kadha, ndo Allah akajua. Sasa hapa Abu Najashi yuko katika musalla watandika anafundisha kitabu man kun salafia. Hii ni kadaria. Wanapinga kadari, wanasema kwamba hili tendo mfano la kudarasishana tumeliumba mimi na nyinyi, tumeliumba tendo hili. Allah hakujua kame. Hawa ni kadaria. Lakini kuna jabaria. Jabaria wao katika swala la kadari, wao wanasema Allah amemkadiria mja wake, wanathibitisha kadari. Lakini wamefanya ghuluu katika kuthibitisha. Wanasema na mja hana hiari. Mja hakupewa matashi. Kwa hiyo hao mja anakuwa ni mujibira, ni mtu ambaye ametenzwa nguvu, ile kadari ya Allah inamlazimisha lazima aende vile alivyopangiwa na Allah, hana namna. Kwa hiyo swala la adhabu ni uonevu tu, mkisema Allah ataadhibu ni uonevu. Ni kumdhania Allah vibaya kwamba anaonea, hakuna kitu adhabu. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabarak wa taala amemkadiria mja wake, hawezi akaja kumwadhibu hali ya kuwa kamkadiria mwenyewe. Yeye ndio alimwandikia utazini na yeye ndio amemgagamiza, hana namna, hana matashi, hana chochote, lazima azini moja kwa moja. Anajikuta hana hiari kazini, kanywa pombe, kanywa kadha, na akienda msikitini kalazimishwa na Allah, si matashi yake. Hao ni jabaria, hao wana ghulu, hao wana jafaa kadaria. Ahlu sunnah wa jamaa wako katikati, wanasema kadari Allah tabaraka wa taala ameiwekea sehemu mbili, irada tukaunia wa irada tushariia. Irada tukaunia ni irada ya Allah kutaka yapatikane yale yote aliyoyataka katika yale aliyokadiria kwa viumbe, kuwe na zina, kuwe na pombe, kuwe na kadha, kuwe na ulevi, kuwe na nini kadha, kuwe na riba, kuwe na kadha, kuwe na ibada, kuwe na zaka, kuwe na sadaka, kuwe na hija, mambo mema, mambo mabaya, mambo kadha, yote amekadiria Allah yawepo. Mambo ya kuudhi na mambo ya kuumiza na mambo ya starehe, yote kayataka, ajali iwepo, kaumba Allah iwepo, kakadiria ajali iwepo, kakadiria kadha, lakini kakadiria starehe iwepo, kakadiria starehe kadha, ili yote kakadiria. Lakini wakati huo huo ahlu sunnah wa jamaa wanapokubali kwamba iko irada tukaunia hii, lakini ahlu sunnah wa jamaa wanasema iko pia vile vile Allah kwake kuna irada tushariia. Irada tushariia akatuma mitume, akawapa na vitabu kwa ajili hawa waja aliowakadiria irada tukaunia kuwaletea sheria ya yale mambo ambayo anayapenda Allah na yale ambayo hayapendi Allah. Sheria ikabainisha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila wasariq wasariqa faqta'u aydihuma nakala min Allah, na kaza na kaza, hukumu zote ya yale mambo asiyoyapenda Allah kayaweka. Innamal amru wal maisir wal hizi zote ni sharia ambazo mwanadamu huyu ambaye kawekewa irada tukaunia kaletewa sharia kupambanuliwa haya yote uliowekewa yapo yale ambayo Allah hayapendi yaepuke yale ambayo Allah anayataka haya sharia ndo hiyo mtume mitume ndo hao insha Allah rabbul alamin kuonyesha kuna mashia anayo anayemja amemhiarisha mja wake inna hadainahu sabila angalia matashi imma shakira wa imma kafura hii aya inamaanisha kwamba mja ana matashi wa qulil haqqu min rabbika wa qulil haqqu wa qulil haqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbik nasema ewe Muhammad haki tupu ambayo inatoka kwa Mola wako فَمَنْ شَاءَ مَتَاشِ يَمْجَ هَيَا فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ نَمَتَاشِ هَيَا فِيَا فِيَا فِيَا فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدِنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَ المهم yote hizi zote hizi aya zinaainisha kwamba huyu pamoja na kuwekewa irada ya vyote viwepo zinaa na kaza na nguruwe na nini lakini pia kawekewa innamal khamru wal maisir wal ansar sawa huyu ataadhibiwa akifanya lile aliyoseka kwa sababu ya irada bishar'ia sawa na huyu ndiye ambaye ataingizwa peponi kupitia irada sharia hakuna adha huu ndio msimamo wa ahli sunna wa jamaa ukiangalia msimamo huu ni wasatia baina alqadariya alladhina yunfuna alqadari walmujbira alladhina yuthbituna aljahri bilghulu wa fi bab alwa'id baina almurji'a walwa'idiyya min alqadariya wa ghayrihim lakini pia na mlango wa ahadi za adhabu kwa Allah tabaraka wa taala waid makemeo baina almurji'a ahli sunna wako baina ya murji'a walwa'idiyya min alqadariyya wa ghayrihim na wale ambao wameweka wamemuingiza mwanadamu katika kugagamizwa mambo yaliyokuwa ya kuadhibiwa tu tumeelewana wa ghairi min alqadariyya miongoni mwa itikadi walizonazo qadariyya wa ghairihim vipi murji'a wao wanasema matendo hayaingii katika imani matendo ya mja hayaingizwi katika imani imani haihusishi matendo an-nutqu bil-lisan al-i'tirafu bil-qalbi wa an-nutqu bil-lisan bas tumeelewana ukiri moyoni na kutamka kwa basi wewe bana ni pepo subiri pepo tu tumeelewana haingii umefanya matendo mema au matendo maovu murji'a wao wanasema hayaingii matendo katika fi musamma al-iman sawa walwa'idiyya wa'idiyya wao wamekaa katika sura ya kuona ya kwamba Allah tabarak wa taala amewachagua watu maalum amewachagua watu maalum hao ni wa peponi mahama kana amechagua watu maalum hao ni wa motoni mahama kana tumeelewana ahli sunna wa jamaa la ahli sunna wa jamaa hapana wao wamekaa kati na kati katika ahadi ahadi ya Allah tabarak wa taala anasema inna allaha ghafurur rahim wa inna allaha shadidu al'iqabi wanampa manzila zote Allah tabarak wa taala kwa yale ambayo amewekea sheria kwa waja wake وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله utawakuta katika mlango wa majina katika iman na dini baina al-haruriyya wal-mu'tazila wa baina al-murji'a wal-jahmiyya wa fi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam baina ar-rafidh wal-khawarij sawa haya ni makundi ambayo utaona wazi wazi yako baina katikati baina ahli sunna wal jamaa na wenyewe mfano twende kwenye hii ya rafidh na khawarij مرافض ونخارج katika mlango wa masahaba wa mtume rawafidha birafdhihim al-imama bisalatha wanapinga uimamu wa maimamu watatu Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Umar bin Khattab na Uthman bin Affan lakini hawa al-khawarij wao wanakubali Abu Bakar wanakubali Umar lakini wanapinga Ali wanapinga Uthman makhawarij tumeona Hawa huku marawafidha ni watatu wanaokataa wanamkubali Ali peke yake. Hawa huku khawariji wanampinga Ali, wanampinga Uthman, wanawakubali watatu. wanawakubali wawili Abu Bakari na Umar. Tumeelewana? Sasa hii kuwa kuna baadhi tabaka la maswahaba hivi, tabaka la maswahaba hivi, hawa marafidha hivi, makhawariji hivi, ahli sunna jamaa wako katikati, wao maswahaba wote wanne kama tulivyosoma hubbu sahaba kulluhum kulluhum sawa ni madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawasalu walikullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama siddiqu minhum afdalu. Wao kuhusu maswahaba wanakubali wanazidiana daraja, lakini kulluhum udulun, wote ni waadilifu, hakuna tabaka fulani hivi katika uadilifu, tabaka lingine hivi katika la, bali wao wamekaa kati ya marafidha na khawariji. Ali ambaye anachukiwa na makhawariji, ahli sunna wa jamaa ni sahaba wao, wanamkubali ni mwadilifu na Uthmani, lakini rafidha Abu Bakari, Ali, Umar na Uthmani wanawatoa kwenye uadilifu, ahli sunna wa jamaa wanawakubali, na huyu Ali wao pia vile vile wanamkubali. Kwa hiyo ahli sunna wa jamaa wao wako kati ya makundi kama mfano kama huu, na hili zoezi la kufundisha watu akida yao sahihi na dini iliyonyooka, wa taalimi nnasi wa nasihihim wa radd ala almukhalifin wal mubtadi'in, ni mlango ambao ndio unatumika zaidi kuelimisha umma juu ya misimamo kama hii. Na hapa ndipo inshallah kwa leo tutaishia. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.